حفظتم؟ أين وصلنا؟ ماذا؟ والهجرة. الحمد لله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول الإمام العلامة محمد ابن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هكذا؟ نعم. Ikiwa tunahitimisha msingi wetu wa mwisho kwenye kitabu chetu hiki, wa huwa al-asl al-thalith min al-usul al-thalatha, na huu ni msingi wa tatu katika misingi mitatu ambayo al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab ameiweka katika kitabu chake hichi kiitwacho thalathatu al-usul wa adillatuha. Na msingi wa tatu ni maarifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa yaqulu shaykh wa furidat alayhi salawatul khams wa salla fi makkata thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijra ila al madina wal hijratu al intiqalu من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود رحمة الله تعالى عليه في سننه. طيب، أتينليا شكويتو نكماليزيا كوشريهشا هم سينجي وتاتو كتك هيمي سينجي متاتو أمبيانا تفونزا كوني رسالة هي. Hivi sasa nazungumzia masala ya hijra katika mambo ambayo yanafungamana na kumjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan, ni kujua maisha yake kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume, kadhalika kujua historia ya da'wa yake na hatua alizopitia mpaka Uislamu huu kudhihiri na kazi hii ya kueneza dini ikatimia kwa kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, na baada ya hapo uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukafika mwisho na akafariki. Kuyajua yote haya kwa mfululizo wake kama yanavyoandikwa na wanawachuoni wetu ni ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na kuyakosa hayo, basi itakuwa umekosa sehemu kubwa ya kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo katika mambo ambayo ni katika historia za da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ni miongoni mwa mambo aliyoyapitia kwenye da'wa yake, ni kadhia ya hijra. Yafahamika kwamba fil asri al-makki, katika zama za Makka, wa fi awali da'wa, na mwanzoni mwa da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam, hali ilikuwa ni ngumu. Mazingira aliyokabiliana nayo Mtume alayhi salatu wasalam kwenye da'wa ilikuwa si mazingira rahisi. Alipata upinzani mkubwa sana kutoka kwenye jamii yake, na uadui ulikuwa ukiongezeka siku hadi siku, kiasi ambacho wale wachache ambao walimkubali Mtume alayhi salatu wasalam mwanzo mwa da'wa walishindwa kuishi Makka hali ya kuwa wanaudhihirisha Uislamu wao. Allahumma, ila wachache katika wao ambao walikuwa wana watu wa kuwahami. Pana baadhi ya masahaba waliosilimu mwanzo walikuwa na nafasi kwenye jamii na koo zao zinaheshimika, ni koo kubwa, na wao wenyewe walikuwa na heshima kabla ya kuja Uislamu. Kwa hiyo walikuwa wanaweza wakaishi Makka na watu wakawaona haya, walikuwa wanaogopa kwa kiasi fulani. Kama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na Uislamu wake Makka, lakini nafasi yake ilikuwa ni kubwa kabla ya kuja Uislamu. Ni katika watu wenye heshima, yeye na familia yake, ni katika watu wenye mali. Lakini wengine ambao si kama yeye, mazingira ya Makka hayakuwa rafiki kwao. Kwa hiyo walibidi wahame. Ndio zile alhijratu asagira, zile hijra ndogo ndogo kutoka Makka na kwenda Habasha, Ethiopia. Zaidi ya mara moja baadhi ya masahaba walikwenda huko, pamoja na kwamba mfalme wa kule kwa ni mnasara mkristo, lakini alikuwa ana rahma na anawapa amani wale ambao wanamuomba amani. Na hali ya Makka ilikuwa ni mbaya. Kwa hiyo hijra hii kubwa ilitanguliwa na hijra ndogo ndogo, lakini mwisho yote yeye Mtume alayhi salatu wasalam aliidhiniwa kuhama kutoka Makka kwenda Madina baada ya uadui kushtadi, na hasa pale ambapo watu wa Makka wakiongozwa na Amr bin Hisham, Abu Jahal, wakina Umayya bin Khalaf, wakina Al-Walid ibn Mughira walipopanga njama katika Darun Nadwa ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwamba wakaona hitimisho la kumaliza huu linganizi wa huyu Muhammad kumuua yeye. Kwa hiyo wakapanga jaribio la mwisho ambaye ni kubwa kabisa la kumuua Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kushirikisha makabila yote, wachague fursan, vijana madhubuti kabisa, mabarobaro wenye nguvu, washiriki kumuua Mtume alayhi salatu wasalam. Vijana hawa watolewe kwenye kila kabila, kila ukoo utoe mtu, na wamvamie Mtume alayhi salatu wasalam, wampige pigo la mtu mmoja. Akifariki itakuwa Mtume alayhi salam ameuawa na watu wote wa Makka, ukoo wake wa Banu Abdul Muttalib hautoweza kuingia katika vita na ndugu zao wote. Njama hii Mtume alayhi salamu ilifichuliwa na Allah tabaraka wa taala, na ndipo hapo ilipokuja amri ya kuhama. Kwa hiyo anasema wal hijratu alintiqalu min baladi shirki ila badal islam, na hijra ni kuhama kutoka katika mji wa shirki kwenda katika mji wa Uislamu. Na katika darasa iliyopita tulielezea ma huwa baladu alislam wa ma huwa baladu shirki, kwa mujibu wa maelezo yanayotoa ahlul ilmi mbalimbali, na haturudia tena leo. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma, na hijra hii ni alhijratu al-amma. Barakallahu fikum. Hijra hii ni ile hijra amma, laana alhijrata ala nawain, hijra zinagawanyika sehemu kuu mbili, alhijratu al-khassa walhijratu al-amma, hijra maalum na hii ilishatokea na wakati wako umekwisha, na hijra khassa ni alintiqalu min makkata ila al-madina, ni kuhama kutoka Makka kuna Madina. Sasa hivi hakuna hijra hii tena. Baada an sarat Makka baladan lilislam, baada ya kuwa Makka umekuwa ni mji wa Kiislamu, sasa hakuna hijra tena. Na nipo hapo aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, la hijrata ba'da al-fath, ay la hijrata min Makka, hakuna kuhama kutoka Makka baada ya fathu Makka, walakin jihadun wa niyyah فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. هِنِي الْهِجْرَةُ الْخَاصَّةِ هَذِهِ قَدْ انْقَطَعَتْ, هجرة هي مشاكتك. وَبَقِيَتْ الْهِجْرَةُ الْعَامَّةِ, نَيْمِ بَقِيَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ هِجْرَ عَامَّةِ, كُهَامَ كُتُوكَتْ كَمْ يُوَوَتَ أُولِي وَكِ كَفِيرِ نَكُلَكَتْ كَمْ يُوَكِ إِسْلَامِ. هِي بَدُ إِكُو نَيْتَيَنْدَلَيَا مْفَقَ قِيَامَةِ مُسْلَامُ atakapoona katika mji aliyokuwepo hawezi kudhihirisha uislamu wao, uislamu wake, kwa nguvu ya ukafiri na makafiri, kwa nguvu ya shirki na washirikina, anayo nafasi ya kuhama kwenda katika mji wa Kiislamu mahdhan, au katika mji ulio nafuu ambao anaweza katekeleza uislamu wake. Walhijratu ay alhijratu al-amma faridatun, ile hijra ya jumla ni faradhi mno, siga ya mubalagha hiyo, fa'il fariidhatun ni faradhi mno, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, min baladi shirki, kutoka katika mji wa shirki, ila baladi al-islam, na kuelekea katika mji wa Kiislam. Wa hiya baqiyatun, nayo hiyo hijra ni yenye kubakia, ila an taquma saa, mpaka kisimami qiyama. Wa hiya baqiyatun, nayo hiyo hijra ni yenye kubakia, ila an taquma sa'atu, mpaka kisimami qiyama. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni qawli yake ta'ala, inna alladhina tawaffahumul malaikatu, hakika wale ambao wanawafisha wao malaika, wale wenye kufishwa na malaika, inna alladhina, hakika wale ambao tawaffahumul malaikatu wanawafisha wao malaika, dhalimi anfusihim, hali ya kuwa wao wamedhulumu nafsi zao, dhalimi anfusihim, hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao, qalu, watasema malaika, hawa wasemaji hapa ni malaika, watawauliza wao, qalu, watasema malaika, fima kuntum, fi ayi amrin kuntum, katika jambo gani mlikuwa ninyi, ayi amrun min dinikum, jambo litokana na dini yenu, mlikuwa katika jambo gani la dini nyinyi. Qalu, watasema malaika kuwaambia wao, fima kuntum, kwenye jambo gani mlikuwa nyinyi, mlikuwaje kidini, hali yenu ya Uislamu ilikuwa vipi. Qalu, watasema hawa watu wakijibu, kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa sisi ni wadhaifu katika ardhi, kana kwamba wanasema hatukuweza kutekeleza Uislamu, tulishindwa kusimamisha mafundisho kwa kufanya awamir. Kaa darasani ukuacha magodoro pia uyajui, washangaa. Tulishindwa kusimamisha awamir na kuacha nawahi kwa sababu tulikuwa wadhaifu katika ardhi, kwa tukibanwa. Qalu, watasema kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa ni wadhaifu katika ardhi. Qalu, watasema malaika, alam takun ardullahi wasi'atan, hivi haikuwa ardhi ya Allah ni pana, fatuhajiru fiha, mkahamia katika ardhi hiyo. Kwa maana ikiwa eneo fulani umeshindwa kutekeleza dini yako, hakuna eneo jingine katika ardhi hiyo lenye wasaa na dini yako, ndio maana yake. Qalu, alam takun ardullahi wasi'atan, wakasema kwani haikuwa ardhi ya Allah ni pana, fatuhajiru fiha, mkahamia katika ardhi hiyo yenye wasaa na ukunjufu katika dini yenu. kisha Allah anasema faulaika hao maawahum jahannamu, mafikio yao ni jahannam, wasaat masira, na ni maishilio yaliyokuwa mabaya, na yamekuwa mabaya maishilio yake, yani hiyo jahannam. Illa almustadhafina, isipokuwa wale wa dhaifu, istithna hapo, wamevuliwa baadhi ya watu. Lawama hizi za kutokuhama hazitowahusu, na adhabu iliyotajwa ya jahannam kwa sababu ya kuacha kutekeleza dini kwa udhaifu katika ardhi, adhabu hii haitowakuta watu hawa, wamevuliwa. Illa almustadhafin, isipokuwa wale wa dhaifu, minar rijali, katika wanaume, ni mmoja ni wazee au ni wagonjwa, wanisai, na wanawake, walwildani, na watoto, la yastati'una hilatan, hawawezi hila yoyote ya kuweza kusafiri na kuhama kwa sababu ya udhaifu wao, wala yahtaduna sabila, na wala hawawezi kuongoza njia, na wala hawaongozi njia, kwa maana hawana uwezo wa kuhama wao wenyewe. Hawa wamevuliwa, wanaume katika wazee na wagonjwa, wanisa na wanawake, wanafahamika wanawake ni watu madhaifu, kila jambo lao linahitaji kusimamiwa, walwildan, na watoto ni wanyonge, hawawezi kuyafanya mambo wenyewe. Allah anasema la yastati'una hilatan, hawana hila yoyote, wala yahtaduna sabila, na wala hawawezi kuongoza njia, faulaik, hao basi, asallahu an ya'fu anhum, huenda Allah akawasamehe wao, wa kana Allahu, na amekuwa Allah afuwan, ni mwingi wa kusamehe, ghafuran, afuwan ni mwingi wa huruma, ghafuran mwingi wa kusamehe. Baadhi wanachuo wanasema afuwan ghafuran ina maana moja, na hii ni taukid, lakini al-afu a'ammu min al-ghufran, al-afu a'ammu min al-ghufran, kama anavyosema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wanasema al-afu maana yake ni pana kuliko maghfira. Allah anaweza kukufanyia afu akakusamehe hata kama hujamuomba msamaha kwa rahma yake, lakini al-maghfira ni sharti uombe. Wazi? Kwa hiyo akasema al-afu a'ammu min al-ghufran. Barakallahu fikum. Wa kana Allahu afuwan ghafura, na amekuwa Allah ni afu na ni ghafur. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake ta'ala, ya ibadi alladhina amanu, enyi waja wangu ambao wameamini, inna ardi wasi'atun, hakika ardhi yangu ni pana kunjufu, fa iyaya fa'budun, kwangu mimi tu abudieni, fa iyaya kwangu mimi tu fa'budun, abudieni ay fawahidun, kwekesheni ibada zenu. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam al-Baghawi, wa huwa imamun min a'immati ahli sunna wa min al-mufassirin, na huyu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ni imamu katika maimamu ahli sunna, na ni katika wafasiri wa Qur'ani, wafasiri ambao tafsiri zao zimenyooka, na wanahusiwa ahlu sunna kuwa na tafsiri hii, tafsiru al-Baghawi, lisalamati aqidati muallifihi, kwa sababu ya kusalimika itikadi ya muandishi wake. Na haya maneno ya Imamu al-Baghawi ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameyanukuu hapa, ameyanukuu kwa maana, ukirejea kwenye tafsiru al-Baghawi hutoyakuta maneno yake yakiwa hivi, kwa maana kwa yale matamko, zile alfaz, lakini muradi makusudio ya maneno aliyasema al-Baghawi kwenye tafsiri yake yako hivi, lakini alfaz, matamko yenyewe, matamko haya hapa ni tofauti na matamko aliyotumia al-Baghawi katika tafsiri yake, lakini Sheikh ameyanukuu maneno ya al-Baghawi bil maana wazi, wa hadha sa'ighun, na hili ni jambo lenye kukubalika, halina utata, maadamu ile maana iliyokusudiwa umeiwasilisha kama ilivyo, hujaongeza wala hujapunguza. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kushuka aya hii, fil muslimin, ni kwa waislamu, alladhina bi Makka, ambao walikuwa Makka, lam yuhajiru, hawakuhama wao, baada ya wenzao kuhama wao walibaki pale, na hawa ni wale ambao walikuwa hawana udhuru wowote walikuwa wana kila sababu za kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakabakia Maka wakiwa ni madhalili, wanashindwa kutekeleza dini yao, hawawezi kufanya ibadati wazi, maadui wamewakaa kooni na hawana udhuru wa kubakia Maka. Aya hizi zilishuka kwa ajili yao. Wazi? Naam. Lam yuhajiru, hawakuhama wao, yani bila udhri. Nadahumullahu bismil iman, amewaita wao Allah kwa jina la iman. Ya ibadi alladhina amanu. Wadalilu ala alhijra min as-sunna qawluhu ta'ala, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na ushahidi wa hijra, ushahidi wa kuhama kutoka katika mji wa shirki kuna katika mji wa Uislamu ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema, la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tauba, haikatiki hijra mpaka ikatike tauba, kwa maana haimaliziki. Wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, na haikatiki tauba mpaka lichomoze jua kutoka magharibi yake. Kawaida jua huchomoza mashariki likizamia magharibi. Ukiona jambo limekuwa aks, tatlu'u ash-shamsu min al-maghrib, ukaona jua linachomozea magharibi na linajaribu kuzama upande wa mashariki, basi hiyo ni alama kubwa kabisa katika alama za kiyama. Na hapo imani atakawaamini mtu wakati huu haitomfaa kitu, ni sawa na bure. Wallahu almusta'an. Tayyib, Sheikh anaendelea anasema, falamma istaqarra bil madina, pindi alipotulizana katika mji wa Madina. Falamma istaqarra bil madina, pindi alipotulizana Madina, umira bibaqiyati sharai' al-islam, aliamrishwa kwa zilizobakia katika sheria za Uislamu. Umira, aliamrishwa bibaqiyati sharai' al-islam, kwa zilizobakia katika sheria za Uislamu. Mithlu zakati, mfano zaka, wasawmi na funga, walhaji na hajj, waljihadi na jihadi, waladhani na adhana, walamri bil ma'rufi, na kuamrisha mema, wanahi anil munkar, na kukataza maovu, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo, min sharai' al-islam, katika sheria za Kiislamu. Tayyib, dhahiri ya maneno ya musannif rahimahullahu ta'ala yanaeleza kwamba baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kuhamia Madina na kupata istikrar, kutulizana, ndipo sheria zingine zilikuja. Kwa maana kule Makka kazi kubwa alikuwa akiifanya ni kulingania tauhid, na katika faraidh za Kiislamu ambazo zilishuka Makka ni as-salah, lakini mtindo wa kuswali Makka wafahamika. Zile salati rubaiya tumesoma zilikuwa zikiswaliwa mbili mbili. Kwa hiyo swala la swala ibada ya as-salah ilianza Makka mwishoni kabisa karibia na hijra, na Mtume alayhi salam alikuwa kiswali swala za rakaa 4 mbili. Alipohamia Madina swala ziliendelea, lakini zile za rakaa 4 ziliswaliwa 4 kama kawaida, na ikabakia rakaa 2 katika rubaiya ni kwa msafiri. Wazi? Naam. Kwa hiyo Sheikh anataka kutuambia kwamba vile vile hapo Madina alipofika paliletwa sasa sheria ya azzaka. Hili ni swali lenye khilafu baina ya wanawachuoni kwamba zaka nayo ilifaradhishwa Madina, kwa maana ni katika faradhi ambazo zilichelewa, hazikufaradhishwa Makka. Swala hili lina khilafu baina ahli ilmi. Kuna ambao wanaona hapana, azzaka فرضت في مكة زكاة اللي فرضيشة مكة نسي مدينة نهيني كسباب يباذي آيات زكية شرية هزو مفان آية قد كسورة الأنعام آية مية موجة ربين موجة الله نسيما وآتوا حقه يوم حصاده نايتويني أو يفلكيني حقي ياكي كما أنا حقي يا مزاو إلي سيكو يكوفونا هيني زكاة الزروع والثمار أو نسيما آية هي إن زمزي زكاة مزاو نمتون دا يتكو جملة حقي ياكي يتوليوي إلي سيكو يكوفونا نيني زكاة بالي قد كسورة المعارج الله نسيما والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قد كسيفة زوومين يوالي أمباو قد كماليزاو بنا حق معلوم حق هيو نكواجيلي من يكوومبا نمون يكوجزويا حق معلوم ووومين يهاو نزكا نيو حق يليو معلوم كمانا حق يواجيب نوالي أمباو katika mali zao pana haki maalum ay haqul wajib kama wanasema Ibn Kathir pana haki ya wajibu katika mali zao mali hiyo ya wajibu lisaili wal mahrum ana ni kwa ajili ya mwenye kuomba na yule mwenye kujizuilia kuomba pamoja kwamba ana shida lakini hasemi atakiwa apewe zaka hizo aya hizi ukizitazama zimo katika sura ambazo ni makkiya zimo katika sura ambazo zimeteremka Makka na zaashiria ufaradhi wa zaka. Na hapa shaka natuambia, falama staqarra bil Madina, pindi alipotulizana Madina, umira bibakiyati sharai al-Islam, aliamrishwa kwa zilizobaki katika sheria za Uislamu. Akasema mithlu, mfano az-zaka ni zaka. Kwa maana zaka na imefaradhishwa wapi? Madina. Na hizi aya zinaonyesha kwamba zaka ilikuwemo tangu Makka. Asawabu ni kwamba ni kweli zaka kama zaka ufaradhi wake ulikuwa Makka. Lakini kukadiriwa viwango vyake na kufafanuliwa wale wenye kustahiki kupewa haya yalikuja Madina. Kwa maana takdiru an-nisab wal maqadir kukadiriwa zile nisabu za zaka na viwango vyake kama inavyofahamika haya yalikuja Madina. Lakini katika mji wa Makka zaka ilifaradhiwa kwa ujumla wazi tafasili zilikuja wapi Madina kwa hivyo la tanako hakuna mgongano wa saumi kadhalika na funga inafahamika kwamba funga ilifaradhishwa mwaka wa pili hijiria kwa hiyo hii haina utata kwamba ilifaradhiwa katika mji wa Madina kadhalika wal hajj vile vile haji haji ilifaradhiwa mwaka wa 9 kwa kawa iliyokuwa sawa sawa na kuna baadhi wanachosema kwamba ilifaradhiwa mwaka wa 8 na mwaka wa 9 ndiko alikwenda kuhiji mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam lakini kauli iliyokuwa sawabu ni kwamba alhaji ilifaradhiwa mwanzoni mwa mwaka wa 9 na mwishoni mwa mwaka huo mwishoni mwa mwaka wa 9 mwanzoni mwa mwaka wa 10 ndiko alikwenda kuhiji mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwani mwaka 11 alifariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alikuwa ametanguliwa na hija kwa mwaka mmoja tayib kadhalika wa saum na saum ilifaradhishwa katika mji wa Madina wal hajj na hajj wal jihad na jihad pia ilifaradhiwa Madina Makka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajaamriwa kupigana na ndio maana akifanywa vitimi mbalimbali kwa hiyo wanaita wanachoni asru ya Makka ni al-asru al-kaf wa sabr amman yu'dhi Allah wa rasula ilikuwa ni mwaka au ni kipindi cha kujizuilia na kufanya subra juu ya wale ambao wanamuudhi Allah na mtume wake walikatazwa waislamu kupigana Makka lakini faradhi za kupigana jihad zilikuja Madina كما قال الله سبحانه في القرآن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الآيات آيات هذه اللي شكوا بها zilishuka Makka kuwatuliza Waislamu. Kwa maana hukuona wale ambao wameambiwa jizuilieni mikono yenu na vita, lakini simamisheni swala, toeni zaka, na wewe ni ushahidi kwamba zaka ilikuwa wapi? Ilikuwa Makka. Kwa maana walizuiwa kupigana na walipata uadui mkubwa sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wakati anisherehesha aya hii anasema, faman kana min al-mu'minin bi ardhin huwa fiha mustada'af au fi makanin huwa fihi mustada'af faly'amal bi ayati as-sabri was-safhi amma yu'dhi Allah wa rasulahu min ahli al-kitab wal-mushrikin. Anikusudi aya hii, alam tara ila alladhina fa amma ahli al-quwwa fayamaluna bi ayati qitali arbab al-kufri wash-shirki nibiyo qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawm al-akhir aha wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Yani aya qital, aya hizi zinatoa nuru kwa ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, na wameshindwa kuelewa fiqh ya aya hizi makhawarij mpaka leo. Waislamu katika maisha yao watakiwa zingatia hali mbili, hali ya nguvu na hali ya udhaifu. Kwenye nguvu wayafanya yale ambayo wanatakiwa wafanye wakiwa na nguvu, na kwenye udhaifu watakuwa yaache yale ambayo hawawezi kuyafanya ila wakiwa na nguvu. Yani waishi katika kipindi cha Makka na kipindi cha Madina. Na haya anaeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba ni wajibu wa Waislamu wanapokuwa wadhaifu katika sehemu yoyote ya ardhi, katika eneo lolote, wafanyie kazi aya ya kusubiri na kujizuia. Lakini wale wenye nguvu na madaraka wafanyie kazi aya za jihad, wapambane na watu wa, na makafiri katika ahlul kitab na washirikina. Wazi? Kwa hiyo jihad ilikuja baadaye. Wal adhan kadhalika ilikuja adhana, yafahamika kwa masahaba walikuwa Makka wakiswali bila adhana rasmi, bali watu wakipashana habari kwa njia mbalimbali, eh? Na ufaradhi wa adhana na kisa chake kinafahamika ulikuja wapi? Eh? Ulikuja Madina, barakallahu fikum. Wal amri bil ma'rufi, na kuamrisha mema. Hii ina maana gani? Kwani kuamrisha mema na kukataza mabaya haikuwepo? Haikuwepo Makka? Ingekuwa haikuwepo, vipi watu walislimu? Na Mtume alikuwa akilingania na masahaba zake, Abu Bakar Siddiq, na akienda kufanya da'wa, akija na watu wakislimu kwa Mtume alayhi salam Makka. Anakusudia nini kwa kauli yake wal amri bil ma'rufi wan nahy anil munkar? Anakusudia kusimama daula ambayo itakuwa inafanya tahkim. Kwa maana hapa amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar ni kuwateza watu nguvu kwenye kufuata sheria. Hili lilikuja Madina, ndio Mtume alisimamisha serikali, ikawa sasa watu wanaamrishwa mema na kukatazwa mabaya kwa nguvu. Utapewa da'wa kwa khiari yako, la hutaki utalazimishwa. Wazi? Eh, naam. Watakiwa ufunge duka lako wakati wa swala mathalan, utanasihiwa. Umeamua hutaki mwenyewe, ni mroho wa pesa, wataka biashara, utaachwa, duka litafungwa, utapata mboko na utakwenda msikitini. Kwa hiyo wal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kwa maana wanakusudia hapa ilisimama daula ambayo ikawa inatumia nguvu katika yale mambo yenye kuhitaji nguvu katika kuamrisha mema na kwenye kuondoa munkar. Hilo lilikuwa haliwezekani wapi? Makka. Makka makafiri kuwa wanaukataa Uislamu, bali wanawapiga vita Waislamu na kuwadhalilisha, lakini palikuwa hapana uwezo wa kuondosha munkar kwa mkono, kwa kuwa hakuna daula wala hakuna nguvu. Lakini hili alikupatikana tena Madina, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ilikuwa katika mustawa wa daula, ilikuwa katika mustawa wa nchi. Ukikaidi basi iko mamlaka inayokusimamia katika hilo. Tumefahamiana? Wa ghairi dhalika min sharai al-islam, na yasiyokuwa haya katika sheria za Uislamu. Shaka nasema akhadha ala hadha 10 sinin, alichukua juu ya haya yaliyotajwa, kuifafanua zaka, kufafanua saum, kufafanua haji, jihad, masala ya adhana, masala ya kuamrisha mema na kutazama mabaya, bali na mengineyo katika sheria za Kiislamu. Mtume alayhi salatu wasalam alichukua juu ya haya miaka 10, kwa maana aliishi Madina akiyafundisha haya na mengineyo miaka mingapi? Miaka 10. Hii 10 ya Madina na ile 13 ya Makka, jumla ni mingapi? Miaka 23 ndio aliishi Mtume alayhi salam katika da'wa. Wazi? Naam. Akhadha ala hadha 10 sinin. Alichukua juu ya haya miaka 10, yani hapo Madina. Wa ba'daha, na baada ya hiyo miaka 10, tuufia salawatullahi wa salamuhu alayhi, alifariki. Swala za Allah na salamu zake ziwe juu yake. Wa hiya musibatul uzma, na huu ndio msiba mkubwa zaidi, hawajapatwa Waislamu na msiba mzito kama msiba wa kufariki Mtume alayhi salatu wasalam. Haujitokea msiba mzito kama huu. Na ndio maana Waislamu wakipata misiba, wakiukumbuka msiba huu wa kufariki Mtume alayhi salatu wasalam, tahunu fi haqqihimul masaibu, wenye wanasema inakuwa misiba inanyongeka mbele yao wanapokumbuka msiba wa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa kuwa watu bora kabisa katika umma huu ambao ni uswa, ni vigizo, akili zao zilitawanyika kwenye kifo cha Mtume alayhi salatu wasalam. Bal fi awwali alwahla, mwanzoni mwa jambo, baada ya kutoka habari, baadhi ya masahaba wakubwa kabisa walikanusha hili, akiwemo Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar, man Umar? Umar nani kwenye umma huu? Man Umar kwenye jamii ya masahaba? Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu ni katika wabora katika masahaba, ilman wa dinan wa quwwatan wa kullu shay. Lakini kwa uzito wa msiba ule na mtikisiko wake, alighafilika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na akatishia, kwa maana atakayesema mtume kafa kichwa chake halali yangu. Na haya yamethibiti katika tarehe, ameyataja Ibn Ishaq katika sira yake, katika tarehe yake Ibn Hisham kayataja pia. Ni matukio ya kweli, mpaka wanakuja kutulizwa na As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye alichelewa kupata habari, alikuwa awali kule kwa mkewe mdogo nje ya mji wa Madina, alikuwa akakaa kule na mkewe mdogo sehemu wanapolima tende kule kitambo, anatoka kule mpaka kufika Madina, habari zimeenea. Mtume alayhi salatu wasalam akasema niingizeni, alipolala Mtume Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akawaambia ndugu zake, niingizeni alipolazwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa kuwa mimi ninazijua nyuso za Banu Hashim wakiwa hai na wakiwa wamekufa. Bukara kaingia kwa Mtume alayhi salam, akafungua shuka ambalo alikuwa amevikwa, amefunikwa, lilikuwa leupe lenye mistari, akaona kwamba Mtume alayhi salam kafariki. Faqabbalahu fi jabinihi alayhi salatu wassalam, Abubakar Siddiq akambusu Mtume alayhi salam katika paji lake la uso, kisha akatoka nje akiwa hutubia watu. Mkuu mashaka wa kimisi aburuza ni Lazari wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala kulli hal, akili zikawajia watu pale, wazi kwa maneno aliyozungumza Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Akasoma ayati mwazifahamu nini. Qala wa dinuhu baqin, na dini yake yeye ni yenye kubaki. Wa hadha dinuhu, na hii ni dini yake yeye sallallahu alaihi wasallam. Ipi al-ishara? Ishara hii wanasema baadhi ya shurah inaashiria haya yaliyotajwa kwenye kitabu hichi, hadhihi al-usul, ni hii misingi iliyotaja hapa na ufafanuzi wake, hii ndiyo dini. Wengine wanasema la, wa hadha dinuhu, anakusudia Islam, ni Uislamu kwa ukamilifu wake, ni mamoja kwa yale yaliyotajwa hapa kwenye kitabu na yale ambayo hayakutajwa. Wazi? Uislamu kwa ukamilifu wake. Wa hadha dinuhu, na hii ndio dini yake. La khaira, hakuna khairi yoyote. La khaira, hakuna khairi yoyote. Zingatia maneno hayo, kwa sababu hiyo ni nakira alafu ni manfia. Ni nakira na imekanushwa, kwa maana taumu hadhihi nakira, inaenea vitu vyote. La khaira, hakuna khairi yoyote, kwa maana qalilu huwa kathiru, ndogo au kubwa katika hizo khairi. Illa, isipokuwa dalla al-ummata alayhi, ameujulisha umma juu ya khairi hiyo. Wala sharra, na hakuna shari yoyote. Ni kubwa shari hiyo, Sheikh Usilane, au ni ndogo hiyo shari? Isipokuwa hadharaha minhu, ameuonya huo umma kutokana na shari hiyo. Hadharaha minhu, ameutahadharisha huo umma kutokana na shari hiyo. Wal khairu alladhi dalla alayhi, na khairi ambayo amejulisha juu yake. At-tauhidu, ni nini? Ni tauhid. Wama tafarra'a minhu, na yale ambayo yanazalikana na tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, na yote ambayo anayapenda Allah na kuyaridhia. Wa jami'u ma, na yote ambayo yuhibbuhu Allah, anayapenda hayo Allah. Wa yardahu, na anayaridhia hayo pia, ni katika khairi ambazo amezijulisha. Wa sharru alladhi hadhara minhu, na shari ambayo ameitahadharisha kunako shari hiyo. Ashirku, ni shirki, na mambo yote ambayo ni katika vipelekea vya shirki, au ni katika maana za shirki. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa yabahu, na yote ambayo anayachukia mambo hayo Allah na anayakataa. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa yabahu, na yote ambayo anayachukia mambo hayo Allah na anayakataa. Ameyaonya Mtume SAW. Ba'athahu Allah ila an-nasi kafatan, amemtuma yeye Allah kwa watu wote. Kafatan ay jami'a. Waftarada Allah ta'atahu ala jami'i thaqalain, na kafaradhisha Allah ta'a yake yeye juu ya vizito vyote viwili, juu ya vizito vyote viwili, kwa maana aljinnu wal ins. Sheikh ameweka wazi hapo, aljinni wal ins, majini na watu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a, sema Muhammad, enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Alayhi salatu wassalam. Wa akmala Allahu bihi dina, na yakatimiza Allah kwake yeye dini. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum, na nimeridhia kwenu nyinyi al-islama dina, uislamu kuwa ni dini. Wadalilu ala mautihi qawluhu ta'ala, na ushahidi wa kufa kwake alayhi salatu wassalam ni kauli yake ta'ala, innaka mayitun, hakika wewe ni mwenye kufa. Lakini imetumiwa tabiri kwamba wewe ni mayit, lakini makusudio yake ni mwenye kufa. I'tibaran bima sayakun, kwa kuzingatia yale ambayo yatakayotokea, ikatumika ibara hii. Bali wewe unasema imetumika ibara hii lishiddati tahakkuki wukuihi, kwa ule uhakika wa kuthibiti jambo hili, jambo la kufa halina shaka. Kwa ule uhakika wake, basi yule aliye hai akaitwa maiti, kwa kuwa yeye ni maiti mtarajiwa, wala hakuna shaka, huwezi kukwepa. Tumefahamiana? Naam. Yawezekana usimuite mtu mgonjwa, kwa sababu si watu wote ni wagonjwa watarajiwa, kama wanavyosema watu, sisi sote hapa ni wagonjwa watarajiwa. Pana wengine wanaweza siumwe, kwani mwalikataa ile kwa Allah. lakini kwamba sisi sote ni maiti watarajiwa, naam, naam, la mafarra, la mafarra. Ndio haya yaliyotumika hapa, innaka mayitun, hakika wewe ni mwenye kufa, wa innahum mayitun, na hakika wao vile vile ni wenye kufa, thumma innakum, kisha nyinyi, kisha hakika nyinyi, yaumal qiyamati, siku ya kiyama, inda rabbikum, mbele ya mula wenu, takhtasimun, mtashtakiana kwa yale ambayo mmefanyiana, eh? Na hapa kuna muakidati nyingi sana ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka na kuna faida kilugha. Wanasu idha matu, na watu pia tapokufa, yubathun, warafufuliwa, eh? Wa al-ba'ath kama huwa ma'lum huwa al-ihya'u ba'da al-imata, eh, ni kuwahuisha watu baada ya kuwafisha, ndio al-ba'ath. Kadhalika an-nushur ni kuwakusanya baada ya kuwahuisha, eh, na mara nyingi matamko haya mawili utamko pamoja, al-ba'ath wa ish wan-nushur, kuhuisha na kukusanya. Wan-nasu idha matu, na watu pindi watakapokufa, yub'athun, ni wenye kuhuishwa kwa maana kufufuliwa. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, minha khalaqnakum, ay min al-ardi khalaqnakum hina khuliqa adamu alayhi salatu wassalam min turab, kutokana ardhi tumekuumbeni nyinyi, eh, kutokana ardhi tumekuumbeni nyinyi. Kivipi? Ni pale ambapo Allah tabaraka wa ta'ala alipomuumba Abul Bashar wa huwa Adam alayhi salam, kutokana na nini? Kutokana na udongo. Na Adam ndio asili yetu, na sote tumechupukia kwake. Kwa hiyo ile asili yetu ni ya udongo, ndio Allah akasema minha khalaqnakum, kutokana hiyo ardhi tumekuumbeni nyinyi, wa fiha nu'idukum ay bidafni ba'da al-maut, na ndani ardhi hiyo tutakurejesheni, kwa maana kwa kuwazika humo baada ya kufa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokea kwenye hiyo ardhi tutawatoeni nyinyi mara nyingine, ay bil ba'th yawm al qiyama, kwa kuwafufua siku ya kiyama. Mtachipukia humo na mtaota kama zinavyoota mbegu za nafaka kwa haraka mno. Wadhālika 'ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni jepesi. Wazi? Ya naam. Wa qawluhu ta'ala, na qawli yake ta'ala, wallahu ambatakum min al-ardi nabata, na Allah tabaraka wa ta'ala amekuotesheni nyinyi kutoka kwenye ardhi, kuotesheni. Tayib. Wallahu ambatakum min al-ardi nabatan. Ma mahalu min al-i'rab? Eh. Wallahu ambatakum min al-ardi nabata. Nabatan, eh? La. كيف حال؟ حال من ماذا؟ نباتا هيني مصدر من جنس فعله، مصدر منصوب من جنس فعله، ني مصدر منصوب يوجد كم فان وفعل ياك، ما محل من الإعراب بارك الله فيكم. مستوى قابلي، ها؟ مستوى فيلي، ها؟ نعم رؤيتنا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ها؟ ها؟ ما معنى هذا؟ طيب هنا يتوني مفعول مطلق، يتواجه مفعول مطلق نينا مالينغو، ها؟ ها؟ ميونغوني مالينغو ياكي نكتلي يمكازو توكيد نينا مالينغو ميجيني كبينيشا أين أو مكيندو وكيتو، ها؟ وثب الثعلب وثوبا نمر، وثوبا، ها؟ أو نقول كسيما ضربته ضربتين، هنا معنى يعني نيو، هنا معنى بيان العدد وهكذا، نابا توكيد. والله أنبتكم من الأرض نباتا، لا الله مكوتشنيني كتكوني أرضي كوتشني، ثم يخرجكم فيها كيشا تكوتشنيني كوني أرضي هيو، ثم يعيدكم فيها كيشا تكوتشنيني كوني أرضي هيو، ويخرجكم إخراجا ناتواتوا كواتوا. قال وبعد البعث لبعد يكفلوا محاسبون، ني وين يكون حسابيوا ومجزيون ni wenye kulipwa bi a'malihim kwa matendo yao. Naam. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah nasema iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah kisha italipwa kila nafsi ilichotuma na hakuna dhulma siku hiyo, ni wao si wenye kudhulumiwa. Wa ba'da al-ba'th, na baada ya kufufuliwa, muhasabun, ni wenye kuhesabiwa. Wa majziyuna, na ni wenye kulipwa bi a'malihim, kwa matendo yao. Yakulu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yani anna an-nasa ba'da al-ba'th yujazawna wa yuhasabuna ala a'malihim, in khayran fa khayr wa in sharran fa shar. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba watu baada ya kufufuliwa watalipwa na watahesabiwa. Wallahu sari'ul hisab, na Allah tabaraka wa ta'ala ni mwepesi mno wa kuhesabu. Hesabu haimtatizi wala hachanganyiki kwa kuhesabu, ni mkali, ni mwepesi mno wa kuhesabu. Watahesabiwa watu kwa mujibu wa matendo yao waliyofanya. Na hapa ndipo pale ambapo inadhihirika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu, yule ambaye imemchelewesha amali yake basi haiwezi kumuwahisha nasabu yake. Mimi nilikuwa mwenye, sisi ni watu wakubwa, sisi masharifu, hapo hakuna hilo hilo halipo. Ikiwa Mtume alayhi salam anamwambia Fatima, ya Fatima i'mali fa inni la ughni anki min Allah shay'a, Fatima fanya amal, mimi sikusaidii chochote kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam hana uwezo wa kumuokoa Fatima binti yake anayempenda na adhabu ya Allah ikiwa Fatima hana amal. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayefanya amal kwa mfano wa punje ndogo tu ya nafaka ya kheri ataiona kheri hiyo, na atakayefanya amal kwa ukubwa huo huo ya shari atakuja kuiona shari hiyo. Bali Allah ataweka mizani za haq, wanadhau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wa ba'da alba'th muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Haya, hizi zinafanana na muradi wake, ili awalipe wale waliofanya ubaya kwa yale waliyofanya, wa yajziya alladhina ahsanu bil husna, na awalipe wale waliofanya uzuri kwa uzuri. Alhusna ina tafsiri nyingi, lakini tafsiri iliyokuwa sawab wal adhhar alhusna aljanna, alhusna aljanna kwa maana ni pepo. Hiyo ndio tafsiri iliyokuwa sawab, kama walivyo tafsiri hivyo wengi katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Waman kadhaba bil ba'th kafar, na yeyote atakayekadhibisha kufufuliwa atakufuru huyo. Yeyote atakayesema hakuna kufufuliwa bwana, hakuna kiyama wala watu hawafufuliwi, huyo ni kafiri. Na hii ni itikadi ya firka mbaya al-aqlaniyun, wale watu ambao wanaziabudu akili zao na wanatanguliza akili kuliko maandiko. Wamefikia kukataa kufufuliwa wakisema, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahar, hayakuwa haya maisha isipokuwa ni uhai wetu wa dunia tu, maisha ni haya haya namutu wa nahya, tunakufa na tunahuika, kwa maana sisi wazee tunakufa wanazaliwa wengine wama yuhlikuna illa dahar, na hakuna ambacho kinatuangamiza isipokuwa wakati. Wakati wako kiisha, nguvu yako haihitajiki tena, unaondoka na kuja wengine, basi ni hivyo hivyo dunia. Kuna baadhi wapuuzi husema haya kwa kuwa wao wanahukumisha akili zao kuliko maandiko, hawafuati wahi. Ama almu'minun, ama waumini, alladhina yu'minuna bilkutubi almunazzala wa birrusuli almursalin, wao wanaamini kiyama kipo, na wanayakini juu ya hilo, na kwamba watahesabiwa matendo yao, na wanaamini pia atakayekanusha hili amekufuru. Waman kadhaba bil ba'thi kafar, والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا يوتي أما تكذبيشا وفلي وهو وتكفور. والدليل قوله تعالى نو شهيد قولياك تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ومداي وهو الزعم الباطل وهو الزعم ايش الباطل هاني مدعي باطل مدعي uongo ومدعي ولي ولي كفور كما هو هواتفلي وهواتفلي ومتميه لن قل سما بلا بلا هapa ina tafsiri nyingi miongoni mwa tafsiri zake ni hapana lakini wengine wanasema ndio قل سما محمد بلا ndio wa rabbi na apa kwa mola wangu la tubathunna والله متففليوا ثم لتنبؤن بما عملتم كيشا متخبرشوا kwa vile mlivyofanya. Hapa zimeongozana muakkidat. Kwanza kuna harfu ya bala ambayo hii ni harfu tahdhidhi katika baadhi ya watu ni kama ala ukitafsiri kwa maana ya ndio, lakini na wanasema hii ni herufi ya kuhimiza na kusisitiza jambo. Lakini pia kuna qasam wa rabbi, lakini pia kuna lamu almuzahlaqa la tub'athunna, lakini pia kuna nun taukid. Hadhihi almuakkidat, hizi muakkidati zote hapa zaonyesha uhakika wa kutokea ile ambayo inaelezewa hapa. Sema ndio na apa kwa mola wangu, wallahi mtafufuliwa nyinyi wala hakuna shaka juu ya hilo. Thumma latunabbauna bima amiltum, kisha mtakhabarishwa kwa yale mliyofanya, kwa maana mtahesabiwa. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah ni jepesi mno wala halimshindi. Tayib, kisha baada ya hapo Sheikh ameendelea na masala mengine muhimu akisema arsala Allahu jami'a ar-rusul, mpaka mwisho masala ya an-nadhara والبشارة نهاية ما يليزه مزول تقول في ماليزيا إن شاء الله تعالى من درس يأتي يكيشو أليس كذلك؟ إيش من درس يسيبيا في ماليزيا هاي وليه إن شاء الله تشكي نهاية يتوشى بهذا القدر كفاية وفي وانقو هيتش يتوشى إن شاء الله تعالى. نعم تسوالي سنسى سبحانه الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.